Millionærklubben er sponsoreret af Saxo Bank. Hos Saxo Bank kan du få op til 3,05% i positiv rente uden binding. Hør mere efter podcasten. Millionærklubben fra Jørgen Investor med Signe Terp. Fedme var uden tvivl årets hotteste sundhedsemne i 2023. Men hvorhen finder vi fremtidens guldklumper? Er det stadig fedme, eller er det noget helt andet, der begynder at fylde i sundhedens navn? Det kommer Millionærklubben til at kredse om i dag, for jeg har besøg af Claus Johansen, som er ved at banke sin egen sundhedsfond op, og som har en fortid i blandt andet Danske Bank Asset Management. Godmorgen og velkommen til, Claus. Tak skal du have. Jeg har jo forsøgt at få dig med i studiet sådan af et par omgange, men hver gang så har du været ude på rejse og forretningsrejse, og jeg ved ikke alt hvad. Kræver det ret meget rejse, når man skal banke sådan en fond op fra bunden? Det kræver i hvert fald noget rejseaktivitet at tage ud og prøve på at snuse og finde de gode idéer og følge med i, hvad der sker på den videnskabelige bane. På, om det så er diabetes, om det er for fedme, eller om det er på cancer. Så i de sidste halve år har jeg været på en del konferencer, og jeg var også på hjertekarkonferencen, hvor Novo præsenterede deres data. Så ja, det kræver lidt. Mm. Og du har jo så også været ude at rejse for ganske nylig. Du har været i San Francisco i sidste uge, hvor der blandt andet var en kæmpe stor, jeg tror det er verdens største sundhedsmesse, den som JP Morgan afholder. Den fulgte du med sådan lidt på distancen, så vidt jeg har forstået, og så deltog du i en anden. Hvad giver det dig egentlig at følge med i de her konferencer? Jamen, det er vigtigt at prøve på at tage temperaturen. Man kan godt sidde i Danmark og så prøve på at finde ud af, hvad foregår der egentlig. Men det er godt at komme ud og snakke med mennesker og snakke med selskaber og finde ud af, hvad er ligesom op og ned på det hele. Og det er, ligesom i aktiemarkedet, det er vigtigt at finde ud af, om der er noget, der er hot og noget, der er koldt. Så det giver rigtig meget. Og så vil jeg sige, det er meget svært at sidde med 9 timers tidsforskel og følge med i det hele her i København. Så det giver meget godt at komme derover og så kunne følge med. For man bliver lidt skør i hovedet, hvis man skal forskyde sit døgn i 9 timer. Så det giver meget at være til stede. Mm. Og nu har jeg jo sjovt nok aldrig været på sådan en videnskabelig sundhedskonference, men hvordan foregår det egentlig? Er det sådan noget med, at der kører 7 forskellige lokaler, eller sidder alle sammen inde i samme rum, eller hvordan og hvorledes? Ja, altså JP Morgan, det er jo en af verdens største banker, så det er sådan en børsmælerkonference. Så det er en konference, hvor de inviterer deres, kan vi sige, deres bedste kunder. Det er ikke alle, der kan få adgang til konferencen og få adgang til at møde selskaber. Så det er en konference, hvor der kommer rigtig mange investorer fra hele verden, der flyver ind. Og der er også rigtig mange virksomheder, som flyver ind med deres business development teams, som skal lave aftaler med forskellige virksomheder. Så de sidder ude på deres hotelværelser rundt omkring i San Francisco og inviterer forskellige samarbejdspartnere ind og ligesom får den seneste opdatering eller laver nogle deals. I år har vi så set, at der var rigtig mange deals, som ligesom blev annonceret op til JP Morgan-konferencen. Der var ikke så mange under JP Morgan-konferencen. Så folk vil ligesom gerne ligesom have noget at snakke om på konferencen. Mm. Så det er en børsmælerkonference, så der er ikke så meget videnskab. Det handler lidt om, at virksomheden vil gerne præsentere deres strategi og ligesom give et billede af, hvor skal deres virksomhed hen i det næste år. Yes. Og vi skal tale meget mere om, hvad der blev sagt på de her konferencer lidt senere. Og vi skal også forbi 3 aktier, som du har taget med, Claus Johansen, som du altså synes er spændende. Vi har også 2 andre dygtige gæster med os i studiet i dag. Det er Michelle Nørgaard, senior aktiestrateg i Jyske Bank, og Lars Persson, en del af Aktierådet.dk og fast på det følgeforvalg her i klubben. Godmorgen og velkommen til jeres. Godmorgen, Signe. Michelle, sådan en konference med sundhed og det ene eller andet, er det, nu ved jeg ikke, nu har du nok ikke været på præcis det samme, men har du også været i de her store konferencer i ind- og udland, hvor man taler om aktier og selskaber og sådan noget? Vi har haft tidligere, da jeg arbejdede i Handelsbanken, jamen der havde vi nogle række store konferencer, som vi holdt for, både hvor direktører, eller var det, hvad hedder det, økonomidirektørerne var inde ligesom at præsentere, hvordan ser de egentlig det givende selskab, de står i spidsen for. Og det er rigtig vigtigt, som Claus siger, at man ligesom kommer ud og mærker følingen for de her topchefer. Hvordan ser det ud? Også når de bliver stillet spørgsmål. De kan jo selvfølgelig lide hele deres præsentation af, men når de bliver stillet spørgsmålene, så ser man, hvordan reagerer de? Hvordan er deres reaktion her? Der kan man meget hurtigt afkode stemningen og dermed sige, er de lidt for pessimistiske, eller er de for optimistiske i forhold til det, som de indtil videre har meldt ud? Mm. Så det giver altså noget at komme ud og møde dem i virkeligheden. Nå. Lars Persson, vi skal selvfølgelig også en tur ud på markedet. Mm. Hvordan står det til derude? Jamen, vi kører lige rundt omkring nullet. Minus 0,05 er forandringen på Københavns Fondsbørs, og det er den samme i Sverige og nogenlunde det samme i Finland. Det ser ud som om nordmændene starter en lille smule oppe. Og så har vi Fjernøsten, der faktisk egentlig er lukket sådan nogenlunde okay. Og USA endte jo egentlig også med, at de gik i plus, men de indhentede lidt. Det tabte i hvert fald for tech-børsen, ikke? Den var nede med i 14.700 og endte i 14.855. Så jamen, det er jo ikke ligesom om, at regnskaberne virkelig gør den helt store forskel i øjeblikket, synes jeg. Altså bankernes regnskaber, i hvert fald i USA, har sådan været... Altså, der har ikke været sådan en kæmpe feststemning, og det er jo ikke, fordi de heller har skudt fuldstændig ved siden af. Så det er ikke... Selve regnskabssæsonen er ikke sådan ændret meget på billedet. Vi kan også sige, at vi tog elevatoren lynhurtigt op der fra slut oktober til midt i december. Så det er vel egentlig den historie, vi går lidt rundt og puster ud på, den der lille maraton, vi løb. Og så er det den der historie om, at der skulle være 6 rentenedsættelser. Jeg ved ikke, om det er sådan aktiestrategerne sådan der i midten af december mødte til en for god julefrokost, og der kom for meget snaps på bordet, fordi altså, hvem fandt på, at det skulle være 6 for eksempel? Det var sådan lidt, altså, det er i hvert fald saying i markedet, og nu kan man godt se måske, ah, det bliver måske ikke så mange, og hvor skal vi så ende med aktierne, ikke? Så vi har nok en, vi prøver at skrue lidt ned for den der kogeplade, hvor vi har lagt hånden på, fordi den blev lidt for brandvarm, så ja, det er egentlig situationen i øjeblikket, ikke? Et sted, der i hvert fald er blevet skruet ned, det er i Kina. Fastlandsindekset CSI 300, det er på sit laveste niveau i 5 år. Michelle Nørgaard, Kina, er det et sted, man skal måske være lidt varsom som investor lige for tiden? Ja, det vil jeg nok sige. Hvis vi kigger på generelt set på Kina, så ser det ikke synderligt godt ud, når vi kigger på vækstsignalerne. Vi fik her i løbet af den her forgangne uge, der har vi fået blandt andet tal for BNP, for både for 2023, men altså også for i særdeleshed 4. kvartal. Og der så vi altså et kraftigt fald i BNP-væksten, og samtidig så vi altså også et kraftigt fald i detailsalget, altså de her tunge nøgletal, som egentlig kan beskrive økonomien rigtig godt. Hvordan går det i den kinesiske økonomi? Er der vækst og spore eller ej. Og så kan man sige, hele den kinesiske akilleshæl, som jo er boligmarkedet, ja, det ser heller ikke synderligt godt ud. Det lider fortsat. Så hele vejen rundt, så ser vækstsignalerne ud på at være på et lavblus. Og den vækst, som vi egentlig havde håbet på, at efter at de åbnede op efter corona og det hele, at nu skal vi virkelig få en genopblusning på en kinesisk økonomi, ja, den har altså udblevet, og det er blevet, luften er gået fuldstændig af den kinesiske ballon, må man sige. Og så samtidig så spejder vi jo efter, at vi får nogle stimulanser fra centralbankerne eller regeringens side, og det har vi altså ikke fået endnu. Vi har ikke fået hverken rentesænkninger eller en sænkning af bankernes reservekrav, men det er noget, som vi har en forventning om, at det finder sted altså inden for de kommende par måneder, at vi kommer til at få flere stimulanser herfra. Mm. Men det ligner jo så, at alle er blevet sådan ret frygtsomme, eller i hvert fald en del af markedet er. Og Buffett, han siger jo som altid, vær grådig, når andre er frygtsomme, og vær frygtsom, når andre er grådige. Så betyder det her, at man skal... Ja, betyder det virkelig, at man skal passe på, eller skal man måske være grådig, som Buffett siger, Michelle Nørgaard? Jamen, jeg vil sige, i forhold til Kina, der er det ikke lige den region i hvert fald, som vi overvægter. Og det skyldes jo blandt andet, at vi har svært ved at se, at væksten for alvor skal komme i gang. Vi kan godt se, at måske på den korte bane, så kommer de ud med nogle stimulanser, og det kan selvfølgelig godt give lidt optimisme på den korte bane, specielt når aktierne er faldet rigtig meget tilbage. Men generelt set, så synes vi, at der er stadig en række svaghedstegn, som gør, at det ikke lige er den region, som vi vil i hvert fald anbefale at overvægte i vores univers. Mm. Lad os kigge lidt mere ned på nogle af de enkelte aktienyheder, der er kommet her til morgen. Blandt andet tyske RWE, Lars Persson, har haft kig på Ørsted sidste år. Kan man forestille sig et opkøb der? Ja, altså når du på børsen, så er alt jo til salg. Altså så er det jo, og der er jo ikke nogen stor hovedaktionær, sådan jo, der er jo selvfølgelig staten, og det kan jo godt være, at staten sådan stadigvæk synes, at det er for, hvad kan man sige, en for vigtig brik at bare sælge. De går over sådan og taler lidt om, hvorfor solgte vi egentlig lufthavnen og sådan ting og sager, ikke? Så det kan godt være, at de ikke sælger hele brikken, men ellers så er normalt, alting er jo til salg på børsen, men lige med Ørsted kan jo godt være, at den danske stat blokerer. Men ja, altså, ja, det er ikke sådan noget, man skal... Normalt, når man går ind i en aktieinvestering, er det jo ikke noget, man skal løbe rundt som en idé. Det skal jo være, fordi du tror på vækst og i deres produkter og ser en fremtid i selskabet. Du skal jo ikke løbe rundt og købe selskaber, fordi de tror måske og håber på, at de bliver købt af børsen. Det er sådan en lille sten i skoen, der kan være. Så må man håbe, de byder jo en ordentlig pris. Vi har jo set folk i 2023, der ikke rigtig vil byde den pris som aktie kostede, og så kommer man på forsiden ikke af Ekstrabladet, men af børsen med nogle grimme overskrifter og nogle sure aktionærer, så hvis man gerne vil have det, jamen, så skal man jo bare trække i den retning, ikke? Så nej, det er jo bare sådan tomme rygter buller nogle gange lidt, så altså, det kan da godt være, at de har været interesseret, men ja, om du skal købe Ørsted, fordi du håber på, at de bliver købt af Børsen, det synes jeg ikke, så gå ud og køb noget andet. Okay, det var i hvert fald et klart signal. Mm. Claus Johansen, nu har vi jo besøg af dig som sundhedsinvestor, og noget andet, der er kommet ud her til morgen, det er Lundbecks topchef, Charles van Zyl, tror jeg nok, han hedder. Han er ude at sige, at Lundbeck, de vil i hvert fald lave et milliardopkøb om året. Tænker du umiddelbart, at det er en god nyhed, eller hvordan ser du på den udmelding? Jeg tænker, at det er en rigtig interessant udmelding, at man har tænkt sig at anvende noget af det cashflow, som faktisk kommer fra Lundbecks, man kan sige, pengemaskine, at de skal allokeres på en eller anden måde fremadrettet, fordi der kommer nogle patentudløb ude i fremtiden, som man kigger selvfølgelig ind i, og det er vigtigt at prøve på at se, hvis man kan udvikle nye lægemidler selv, så er det vigtigt at kigge eksternt. Og det er jo rigtig mange virksomheder, som gør kigge på ekstern innovation. Så jeg synes, det er rigtig fornuftigt, at han også signalerer, jamen vi kan godt regne med, at måske der kommer en perle række af opkøb, men at det heller ikke er sådan nogle måske monsterstore opkøb, men mere sådan nogle meget targeterede, meget målrettede produkter, som måske flyver lidt under radaren fra de store farmaselskaber. Mm. De store farmaselskaber har jo mange flere penge og kan betale meget mere, så jeg tror, det giver god mening at kigge på lidt mindre, og der er rigtig mange produkter, som henviser sig til, skal vi sige, nichepopulationer inden for Lundbecks områder. Så det er en interessant udmelding. Mm. Og nu kan det godt være, at jeg stiller dig sådan et lidt strengt spørgsmål, men hvis du var Charles van Zyl, altså sad i spidsen for Lundbeck, hvor er det så sådan konkret, du tænker, du vil købe op hen, eller hvor kunne du overveje det? Er der et eller andet, nogle produkter, som du tænker, sådan, det kunne godt være i Lundbecks interesse, det her? Der er mange områder, man kan kigge ind i, og altså, man kan sagtens kigge mod Parkinson, Alzheimers, skizofreni. Der er desværre rigtig mange lægemidler mod psykiske lidelser, som har stadigvæk nogle ubehagelige bivirkninger, vægtforøgelse osv. osv. Så der er rigtig mange ting, man kan kigge på, og det er vigtigt at prøve at se på altid, hvor godt virker de lægemidler, man har tænkt sig at købe, og hvilke bivirkninger er der. Mm. Så jeg vil kigge meget bredt inden for neurologiske og psykiske lidelser. Det ville jeg ikke gøre i hvert fald, hvis jeg var Charles. Okay. Så altså en interessant udmelding fra Lundbeck her til morgen. Det er altså torsdag, du lytter til Millionærklubben. Jeg har i dag besøg af Claus Johansen, der er i gang med at starte sin egen sundhedsfond, Global Health Invest. Michel Nørgaard fra Jyske Bank og Lars Persson. SMS'en, den er som altid åben, så hvis du har et spørgsmål til os, eller bare gerne vil blande dig i debatten, så kan du altså skrive på 42 42 03 21. Du skal bare lige huske at starte din sms med Mio. Der er penge i sundhed, det ved vi vist godt alle sammen, og hvis ikke, så kan man i hvert fald bare kigge lidt på Novo Nordisk. Men hvad er det egentlig for nogle temaer, man skal holde øje med i sundhedssektoren for tiden? Og Claus Johansen, nu har du siddet med på de her kæmpe store sundhedskonferencer for nylig, men du har også været til dem for et årti siden. Kan du ligesom mærke, om der bliver talt om noget andet nu, end der gjorde dengang, da du startede med at komme der? Ja, der er ingen tvivl om, at fedme er selvfølgelig kommet helt op og ringe. Jeg var og overhørte en del præsentationer på JP Morgans konference i San Francisco i sidste uge, og det bliver også afspejlet i mange overskrifter, at topledelsen bliver udfordret og stillet det spørgsmål, er I fedme, eller har I tænkt jer at komme i fedme, og hvordan har I tænkt jer, hvis jeg tænker jer at gøre det? Fordi det er blevet et stort marked at kigge ind i. Så det er helt klart, at fedme har selvfølgelig ikke været på agendaen for 10 år siden. Selvom at der snakkede man også om fedme, men der var bare måske ikke rigtig de rigtige produkter, der havde det fornødne vægttab og den rigtige pris. Så er der helt sikkert i år, er der blevet snakket helt vildt meget, og det er der også blevet herinde, tror jeg, om kunstig intelligens og generativ AI. Så det var et af de helt store temaer på, man kan sige, både på JP Morgans konference, men også på flere konferencer uden for JP Morgans konference i San Francisco. For det er klart, at kunstig intelligens kan man bruge til mange ting, og Nvidia, som designer computer, chips og high-performance computer, de var på konferencen, og det er første gang, at Nvidia var på den her konference, så selvfølgelig fik det stor bevågenhed. Mm. Lad os snakke om fedme lidt senere, men lad os hoppe ned i det her med, at Nvidia har været på en sundhedskonference. Altså, jeg ved ikke med jer, men jeg tænker sådan, hold op, den havde jeg måske ikke lige set komme. Hvorfor er det, at Nvidia har en berettigelse til at være på en sundhedskonference, Claus Johansen? Det er helt klart, at vi kigger jo ind i, at sundhedssektoren producerer rigtig mange data hvert år. Og man kan Man kan virkelig sætte mange, mange nuller bagpå, hvis man skal ligesom anskueliggøre, hvor mange data, der egentlig bliver produceret, og mange målepunkter, man har. Og det ville være rigtig rart, hvis man kunne bruge alle de her data konstruktivt til både at behandle nye sygdomme, men også at finde de rigtige patienter, hvor medicinen faktisk virker. Så NVIDIA kan lave de her high-performance computer, hvor du ligesom kan stille spørgsmål. Vi kender alle sammen chat, GPT, og vi kan stille nogle spørgsmål, og hvis man så kan stille de rigtige spørgsmål til computeren, så kan man få et svar. Så NVIDIA er i gang med at lave flere samarbejdsaftaler med Big Pharma, Amgen sidste år, og også Roche. Og det hele handler lidt om at kunne prøve at kigge på de data, man har. Så kan man lave en hypotese og sige, måske skal vi prøve at teste det her i laboratoriet. Så går man ind i laboratoriet og tester, og så får man resultater, og så sammenholder man de her resultater med alle de data, man havde forvejen. Det lyder meget nemt, men det er meget komplekst, og det kræver nogle supercomputere, og det er det, NVIDIA kan lave. Så selvfølgelig kommer det nu, hvor det ligesom er blevet, man kan sige, mainstream og snakke om kunstig intelligens. Så det var første gang, de var med på konferencen, og det var selvfølgelig interessant at høre. Og sådan helt konkret, altså hvad er det så, når du siger, at NVIDIA har indgået samarbejder med Amgen og med Roche? Hvad er det så, Amgen og Roche altså sådan helt konkret bruger NVIDIA til? Er det til at udvikle lægemidler hurtigt, eller hvor de laver, man kan sige, hvis vi siger, de laver infrastrukturen, så de kan lave accelereret drug discovery, hvis vi skal sige det. Så de kan ligesom bruge, Roche er et super, man kan sige, det er et meget digitaliseret selskab, og det er fordi Roche har rigtig mange data, som de kigger på, men de vil gerne have NVIDIAs spidskompetence i spil, og det er at kunne generere de her analyser meget hurtigt, og det skal man bruge NVIDIA til. Så de har koblet sig sammen med NVIDIA, og Amgen har gjort det samme. Og det er selvfølgelig, fordi man vil gerne prøve på at overskue de her store mængder af data, som der bliver produceret, og som også er genereret tilbage i historien. Så hvis man kan gå ind og kigge tilbage i historien, så kan man finde nogle mønstre. Hvis man ikke har rigtig store computer, der kan det, så kan man ikke gøre det. Eller så skal man måske sidde og vente 3 måneder på at få et svar, og måske kan man, hvis man kan få svaret på 3 dage, så er det foretræk i hvert fald. Så kunstig intelligens kan ultimativt betyde, at vi får lægemidler udviklet langt hurtigere, Claus Johansen? Det kan helt klart medføre, at vi kan udvikle det hurtigere, men vi kan også finde nye måder at lave molekylet på, som faktisk kan målrette behandlingen, så den bliver endnu bedre. Effektivt, ja. Ja, Michelle Nørgaard, kunstig intelligens og sundhed, er du enig i, at det er noget, der kan sætte skub? Altså, hvad skal man sige? To ting, der går hånd i hånd. Jamen, der er ingen tvivl om, at jeg tror, at i løbet af 2023, der er det, jeg tror nærmest ikke, det er gået op for alle, hvor banebrydende kunstig intelligens rent faktisk kan være. Vi har jo anvendt kunstig intelligens rigtig, rigtig meget, men det her, at man kan gå ind ligesom, og virkelig bruge det i sundhedssektoren og alle mulige andre steder til at gøre det, arbejde meget mere effektivt, målrette behandlingerne på en helt anden måde, end vi har gjort tidligere. Vi kan også se det, når det er, at man skal gå ind og lave analyser af, at for eksempel der er en, der kommer ind med en benbrud eller noget neurologisk. Hvordan ser det her ud? Så kan man bruge kunstig intelligens til lige præcis at målrette behandlingen, så det bliver endnu bedre, med dermed også færre bivirkninger forbundet med det. Og det er virkelig noget, som altså, det kan jo være med til blandt andet at mindske alle de her sundhedsomkostninger, vi kommer til at få, men samtidig også gøre med til, at patienterne får en langt bedre levevilkår efterfølgende. Så det er jo hele vejen rundt, man ligesom kommer til at sige, både i forhold til regeringen med et reduktion i deres sundhedsomkostninger, men samtidig også i forhold til, at vi får nogle bedre produkter på markedet. Men igen, der er jo også, man skal både sige, det er den positive side af medaljen, der kan også være selvfølgelig den anden side, der også kan være negativ ting forbundet med kunstig intelligens. Men nu er vi ved det positive i forhold til alt det her med sundhedspleje. Men lad os da bare tage hul på, hvad kan det negative være, Claus Johansen? Fordi er det kun good for business, hvis der kommer kunstig intelligens i sundhedssektoren? Jeg vil lige knytte en hurtig kommentar til det, Michelle sagde, at vi står faktisk i en global sundhedskrise. Og vi snakker meget om klimakrise, men vi har en global sundhedskrise lige nu. Vi ved alle sammen, at vi bliver ældre. Vi har en kæmpe demografisk bølge af ældre, der kommer ind i den gruppe, som er mere plejekrævende. Ja. Vi får mange flere patienter dermed ind på hospitalet. Vi mangler sygeplejersker, vi mangler læger. Hvordan skal vi løse den udfordring? Og der kan faktisk kunstig intelligens gøre noget rigtig godt, fordi det kan faktisk frigøre tid for lægen og for sygeplejersken. Fordi at Lægen kan tale faktisk til computeren. Computeren kan tale tilbage. Computeren kan også faktisk lave journalen for dig. Så du kan faktisk frigøre virkelig meget tid. Mm. Plus, der har lige været for nylig et studie, hvor man kiggede på 20 forskellige AI-modeller, hvor faktisk, at man kan øge præcision af diagnosen med 20% point. Så det er en af verdens bedste læger, der kom ud og sagde og lavede den her analyse for i sidste uge. Men jeg tror både, vi skal forholde os selvfølgelig helt klart meget nøgternt til, hvordan skal vi bruge kunstig intelligens, men det rummer i hvert fald nogle muligheder, som faktisk kan hjælpe os, så vi ikke skal lide nød i de næste 10 år. Og en anden ting er så også, i forbindelse med operation har man også været inde netop at kigge på kunstig intelligens. Og netop at har man fundet ud af, at hvis det er, at du tager kunstig intelligens ind, og når du skal operere, jamen så kan du mindske fejlmarginen markant i forbindelse med, når man anvender kunstig intelligens, i forhold til, hvis det er almindelige mennesker, der skal gøre det. For som kendt, vi mennesker, vi begår fejl. Mm. Jeg tror, det er ligesom en robotteknologi, ja, at i dag kan du bruge sådan augmented virtual reality. Altså, der er jo en kirurg, som sidder med to robot joysticks og kan styre robotarmen. Og hvorfor gør man det? Det lyder sådan lidt science fiction-agtigt. Men det er simpelthen for at assistere kirurgen hele tiden, så kirurgen ser det rigtige væv. Ja. Og faktisk bliver gjort opmærksom på, er du det rigtige sted henne? Klipper du det rigtige sted? Og på den måde, så kan man faktisk løfte alle kirurgers niveau betydeligt. Og derved så undgår man at lave nogle fejl. Mm. Men Claus Johansen, altså, hvordan kan man så investere ind i det her, hvis du tænker, at ja, kunstig intelligens bliver det næste hotte, der kommer ud i sundhedsverdenen? Hvor er det så, du vil sætte dine penge? Er det i de her store etablerede selskaber som Amgen og Roche, der laver de her samarbejder med for eksempel Nvidia? Eller hvordan vil du gå ind i det? Der er flere måder, man kan kigge på det i hvert fald. Der er ingen tvivl om, at vi kommer ikke til at se benefits af, man kan sige, artificial drug discovery lige morgen. Men vi kommer til at kigge ind i, at der kommer nogle flere, man kan sige, produkter ind i pipeline hos de her selskaber, som anvender denne her teknologi hurtigt. Så det er klart, at man skal holde øje med Amgen, og man skal holde øje med Roche. Hvad kommer der ud af det her? Jeg vil sige, inden for sundhedssektoren, jamen så er det klart hospitaler. Kig på hospitaler. Jeg har taget et eksempel med i dag, som vi kan snakke om senere. Men kig på de selskaber, som faktisk kan opnå en effektivitetsgevinst. Mm. Og det er det, vi står. Det er den udfordring, vi står med. Og vi snakker alle sammen om det her i Danmark også. Vi mangler sygeplejersker, vi mangler læger. Vi skal nu prøve på at finde ud af, hvordan kan vi bruge det? Og vi skal designe også modellen rigtigt. Og modellen kan faktisk også ligesom hjælpe kirurgen eller lægen med at sige, hov, der er lige noget det her. De her tre ting skal du lige kigge efter og lige bekræfte og være helt sikker på. Ja. Er der noget, eller er der ikke noget? Og det samme med billedanalyse, du kan bruge AI til det. Det er sindssygt genialt. Du kan tage røntgenbilleder, MRI-scanninger, og du kan hurtigt tage en masse andre billeder og lægge sammen, og så prøve at finde ud af, er der et mønster her? Er der et eller andet, som er usædvanligt, som skal vi lige kigge efter? Og det vil sige, at vi mangler for eksempel også radiologer på hospitalerne, og det er ikke kun i Danmark, det er også i USA. Mm. Så der er en, man kan sige, det her er ligesom et værktøj, som I kan bruge. Og jeg tror, Nvidia sagde det også på konferencen, at hvis man forestiller sig den her accelererede artificial intelligence, at den kan ligesom være det værktøj, ligesom man havde CAD-systemet, som skulle hjælpe arkitekter med at kunne sidde og designe, men også ingeniører. Og var der nogen, som blev bange for det? Ja, det var der i starten, at så bliver de arbejdsløse. Det er bare ikke det, der er sket. Vi har alle arkitekter, alle ingeniører, de sidder og designer alle mulige bygninger, alle mulige strukturer, og det kan vi bare gøre hurtigere og nemmere og selvfølgelig mere avanceret. Og jeg tror bare, at vi kommer til at se det ske, også inden for sundhedssektoren, at vi kommer til at bruge det meget, meget bredt. Mm. Så vidt altså lidt om kunstig intelligens i sundhedssektoren, og det lyder meget optimistisk. Men lad os hoppe lidt videre til noget af det andet, som du allerede har løftet lidt og slået for, der også blev talt om, Claus Johansen, nemlig fedme. Og der kunne jeg også godt tænke mig at høre lidt ind til, hvordan adskiller snakken sig i år fra for eksempel sidste år? For jeg synes næsten ikke, vi har lavet særlig meget andet end at snakke om GLP-1'er og ja, fedme. Ja. Men vil sige, det var jo lidt sjovt, at man kommer fra Danmark, hvor man snakker meget om Novo Nordisk og fedme og eller lille, og så kommer man til USA, og så finder man ud af, okay, vi er ikke de eneste, der snakker om det her. Det bliver snakket, og det bliver bragt frem som det allerførste i alle møder nærmest. Og de fleste topdirektører, både Pfizers direktører, Mørks direktør var også ude at sige, at vi kigger på GLP-1. Vi vil gerne have en GLP-1 måske med nogle andre benefits. Amgen var også ude at sige det. Så alle de store direktører blev spurgt om det. Novartis direktør, som jeg sad i et samme lokale sammen med til en anden konference, han blev også spurgt om det. Han ville så ikke svare afvisende på det. Okay. Så det vil sige, alle kigger på det, og selvfølgelig kigger Novartis også på det. Altså Roche har også lige, man kan sige, trådt ind på den her scene med det seneste opkøb. Så de er også en spiller lige pludselig. Så der er mange, der sidder og kigger ind i det her. Og faktisk lige for at knytte kommentar til det her. Lige på nu, der er lavet en analyse fra et eller andet konsulenthus, jeg kan ikke huske præcis navnet på dem, men de har været ude at sige, at der befinder sig lige nu 208 produkter i de prækliniske faser. På fedme. Og det er jo altså ikke, vi er jo ikke 200 forskellige virksomheder her, men det vidner bare om den enorme interesse, der er inden for fedmemarkedet, og at der er så mange, der egentlig gerne vil have bare en lille bitte bid af denne her store fedmekage, som vi rent faktisk ser nu. Mm. Jamen, det er fuldstændig korrekt. Der er rigtig mange, som kigger på det, og meget gerne vil kigge tidligt. Det er dyrt at købe noget, som allerede er meget, skal vi sige, tæt på at komme på markedet. Så alle kigger i en tidligere fase. Så det er klart noget, man skal holde øje med. Mm. Okay, jeg læste, at JP Morgan, som jo så afholdt den her store sundhedsmesse, de forventer, at markedet for GLP-1 og fedmemedicin, den bliver fordoblet, altså i 2024, relativt til sidste år. Altså det lyder jo sådan fuldstændig crazy. Men hvad er det nye, der blev snakket om, Claus? Altså, hvordan vil de alle sammen bare på markedet med en eller anden GLP-1'er? Eller hvordan kommer de her Merck og alle de her til at differentiere sig fra hinanden? Det er et rigtig godt spørgsmål. Det er, jeg vil sige, jeg var også på en diabeteskonference i Hamburg her i efteråret, og snakken gik lidt fra at kunne kigge på, hvor mange kilo man taber sig, til også hvilket vægttab helt præcist. Om er det fedt eller er det muskelmasse, så det man kalder for, skal vi sige, det er kvaliteten af dit vægttab, det er det, som bliver snakket om. Og man selvfølgelig kigger man på, hvor mange kilo man taber sig. Der er nogle mennesker, de kunne godt tænke sig måske at tabe sig 10 kilo. Der er også nogen, som har måske brug for at tabe sig endnu mere. Og måske skal vi se fremtiden lidt på, at der er flere produkter i forskellige kategorier i forhold til, hvilket vægttab man gerne vil have. Men i særdeleshed vil man også gerne have, at man kan få en GLP-1 uden kvalme eller diarré. Så det er jo også noget, man kigger ind i. Kunne der komme noget på markedet, som ikke har de samme bivirkninger? Så fordi det vil kåbe markedet endnu mere op. Ikke? Fordi der er selvfølgelig nogen, som dropper at være i behandling, fordi at der er noget kvalme i starten. Og det er der ikke alle mennesker, som har lyst til at kigge ind i et par måneder. Så der bliver kigget meget på kvaliteten af dit vægttab. Mm. Så vi kigger på alle mulige andre biomarkører, kolesterol osv., som kan gøre, kan vi gå hen til sundhedsmyndighederne med en pakke, som ikke kun hedder vægttab, men også som faktisk, vi har en behandling her, hvor man taber sig, men vi opnår også en forbedret kardiologisk profil, så vi får flere hjerteproblemer, for eksempel. Vi vil gerne have færre, der kommer ind på hospitalet. Så hvis vi kan få et vægttab, der kan forbedre nogle af de andre problemer, så vil det være super godt. Mm. Et dansk firma, Lars Persson, der i hvert fald har noget fedmemedicin undervejs, som også virker på noget andet. Fedtlever. Ja. Det er Zealand Pharma. Mm. Er det egentlig en aktie, du har sådan lidt i kikkerten for tiden? Jamen, den har jo været der længe, og man kan jo sige, at aktiekursen er jo bullret derudad, så man har det jo sådan lidt, hvornår skal man stige på toget, og det er jo altid den der historie, men så bagefter, så sidder man og kigger på det der, nu stod den i 200, og nu står den i 439, og man skal bare huske på, de har jo stadigvæk hele tiden sagt, at de egentlig vil være et opfinderkontor, så de får jo ikke pilleæskeproduktionsbåndet derude, vel? Så det er jo spørgsmålet, hvad skal de gå videre med, for fortsætter de ud af den der, og skal se, at de ikke kommer med noget, med nogle mindre bivirkninger, som Claus siger, det at vi får ikke fed, hvad hedder, kvalme og ja og eller diarré eller et eller andet, ikke? Det er jo det, vi skal se, om de går med på den bølge der, ikke? Fordi det ville være ærgerligt, hvis de blev opkøbt, men vi skal også bare tænke på, at de vil nok gerne bruge deres penge på videre og udvikle, så på et eller andet tidspunkt, så tænker jeg så, og ja, så stopper det. Jeg ser stadig lidt ligesom en Bavarian Nordic, hvor det er et opfinderkontor, som Bavarian Nordic var tilbage i tiden, ikke? Så på et eller andet tidspunkt, så tror jeg, at kursen stopper. Men jeg har desværre ikke selv købt den, men det har Lav, ved jeg i hvert fald, for længe siden. Så tillykke til dem, der har købt den. Spørgsmålet er, skal man købe den nu? Jamen, den er all time high. Jamen altså, nu var jeg jo ikke helt enig med det der med, at Michel siger, at man ikke skal købe Kina. Man kan jo altid begynde at drypkøbe et eller andet, fordi du ved jo aldrig, altså hvis du havde købt Novo for et halvt år siden, så havde du også tjent penge. Så sidder man og har nogle penge i overskud og tænker, nå ja, men jeg vil gerne være med på det her fedme. Så kunne man jo godt købe nogle Zealand Pharma og sige, ja, jeg køber all time high, men det kan jo blive endnu højere, fordi vi er jo slet ikke i gang, og vi kender ikke deres royalty-aftaler, hvad de kommer med og alt det der. Så, eller det gør vi måske, det kan Claus måske... Det kan jeg ikke lige svare dig helt præcis på. Nej, men, jeg tror ikke, de har afsløret. De har nok ikke afsløret det. Men altså, hvad får de ud af? Det er jo ikke, fordi det er jo det, at de skal stå på siden og have udviklet det her. Så hvor mange år får de penge ind i kassen? Ikke? Det er ligesom, når man sælger en fodboldspiller, får man også nogle penge. Ikke? Men hvor mange får man for det her? Ikke? Så, jamen, selvfølgelig skal du måske tage med på rejsen, og så kan du måske lægge en lille smule Zealand Pharma i dag, fordi... Jamen, du ved ikke, hvor den er hen i morgen, og det kan jo være, at der kommer en mega god royalty-aftale, som de kan tjene penge på mange år i fremtiden. Ikke? Mm. Claus Johansen, hvem tænker du, der bliver fremtidens vinder på det her fedmeområdet, hvis du skulle sætte det er et godt gæt, ikke? Ja. Lige ind i fremtiden, jamen, der er ingen tvivl om, at Eli Lilly og Novo Nordisk, de står super stærkt. Altså, og de ligger også i min egen papir på det følge, fordi, og det har de gjort i mange år. Så de har lige nu... de mest effektive produkter på hylden. Og Novo Nordisk er også i gang med at komme med deres næste generation, kan man sige, semaglutid 2.2.0, kalcosema. Så vi ser ind i, at de har en super stærk portefølje af produkter. Og vi skal også huske på, at de har problemer med at få leveret. Mm. Og det vil sige, hvis de har problemer, så tror jeg også, der er nogle andre selskaber, som måske har endnu større problemer. Fordi jeg tror, at Eli Lilly og Novo, de har kigget lidt i bøgerne og snakket med nogle kontraktproducenter og sagt, jamen prøv at vi skal producere rigtig meget i mange år fremover. Så nu skal I reservere jeres fabrik fremadrettet. Så vi kan godt stå her og snakke om, at der kan komme rigtig mange ind på markedet. Og det skal vi også tage højde for i vores analyser. Vi skal ikke bare tro, at det vokser ind i himlen, det her, og Novo lige står helt øverst og har taget det hele. Vi skal se, at Zealand kommer med deres partner, Boehringer Ingelheim i Tyskland, som er et sindssygt dygtigt selskab. De har styr på tingene, så dem skal vi tage seriøst. Men vi skal også huske på, at det skal kunne produceres. Mm. Og det er klart, derfor så kigger nogen på, kan vi lave et oralt molekyle, altså ikke en peptid, men kan vi lave et eller andet lille molekyle, som kan nemt produceres. Hvis man kan det, så kommer det helt klart til at blive en monstersucces. Det skal så lige produceres og vises i kliniske studier. Ikke? Men det er det, man kigger ind i. Men hvem er det, der hjælper Novo og alt det der? Så hvis man nu ikke tør købe Novo, så må det jo være dem bag i. Der er jo altid nogle fabrikker, der står og hjælper. Hvem er det? Altså, hvad er det for nogle selskaber? Det er dem, du skal ringe til Novo Nordisk og spørge om. Ja, ja, ja. Jeg har ikke listen med mig i dag, men det er alle dem, som skal bygge både fabrikkerne og også levere pen-systemer og pen-løsninger. Mm. Det er dem, der skal hjælpe Novo Nordisk med det. Så det er dem, du kan, man kan sige, kigge efter i hvert fald, hvis man har lyst til at kigge på det marked. Mm. Godt, tiden løber lidt fra os. Vi skal også nå forbi det sidste store tema, der blev diskuteret på de her sundhedskonferencer for tiden. Claus Johansen, det er omkring cancer. Ja. Ja, og du sagde faktisk til mig, da vi talte sammen inden, at der var noget af det, der var nærmest sådan, det var det helt store nye. Ja, der blev talt altså jeg vil sige, vi har i 2023 set rigtig mange deals inden for det, der hedder ADC-markedet. Det er sådan antibody drug conjugate, og det er virkelig et antistof, hvor man kobler en toksin, et giftstof, en kemo sammen, og det vil sige, at man får antistoffet til at ramme cellen, og så bliver den her toksin, det her giftstof, det kommer ind i cellen, og så dør cancercellen. Og det har været... Jeg var på cancerkonference i Madrid, et kæmpestort tema. Der er blevet præsenteret rigtig mange data inden for det her område her, og det er super hot. Det er super, super hot. Man vil gerne ligesom prøve på at kan lave, man kan sige, målrettet kemobehandling. Og det kan adressere. Det helt nye, det er så det, der hedder Radio Pharmaceuticals, så nu har vi fået et nyt navn, som ligesom er kommet op på agendaen. Og det er, fordi man har set et produkt fra Novartis blive sin blockbuster i løbet af 12 måneder. Og det sker meget sjældent. Så, Så lige pludselig er der også andre, der har fået øjne op for det her, at det her, det er måske ligesom et værktøj, som vi ikke har haft kigget så meget på, som vi kan bruge til at bekæmpe cancerceller. Og hvad er det så det her Novartis-produkt, eller sådan en radiopharmaceutical, som du kalder det, hvad er det, den kan? Jamen, den kan dræbe celler, så det er også en målrettet måde at give behandling på, altså en kemobehandling på. Så man kan bruge forskellige, man kan sige, radioaktive stoffer, som kan dræbe de her cancerceller. Og det har Novartis vist med deres produkt, og nu er der rigtig mange, der kigger ind på, kan vi lave noget, som rammer endnu mere præcist, og som måske har færre bivirkninger. De her ATC'er, det er jo stadigvæk et antistof, som er koblet med en kemo, så det er stadigvæk giftigt, og vi ser stadigvæk bivirkninger, så det er ikke walk in the park. Så vi får stadigvæk, vi har stadigvæk patienter, der har udfordringer, når de bliver behandlet. Og vi skal prøve på at komme endnu mere i mål ved at få nogle behandlinger, som har færre bivirkninger. Det er med til at gavne patienterne. Mm. Så det er et nyt område, som man kigger ind i nu. Jeg læste på CNBC, som også refererede fra den her sundhedsmæssige om, at det var altså det helt hotte at tale om de her ADC'er. Men de skrev også, at det var ikke sådan et perfekt område endnu. Altså måske kan man blive immun over tid over for det. Og der er også noget med i hvert fald i det her forhold til radiopharmaceuticals, at det skal ret hurtigt ud til patienten, så vidt jeg kunne læse mig frem til. Så sådan, hvor early stage, altså hvor tidligt er vi i det her cancer til at sige, at det bliver det vilde egentlig, Claus? Det er helt sikkert, det bliver det vilde. Det er helt sikkert. Okay. Og jeg er helt sikker på, at alle vil prøve at kigge på, kan vi blive endnu bedre? Så vi kigger på det, der er. Ligesom med ADC'er, det har været i markedet i mange år. Roche har haft et stof til brystkræft. Det har været på markedet i mange år, så det er ikke et nyt område overhovedet. Men nu begynder man at kigge på, kan vi levere det her på en måde, som kan gøre, at vi rammer mere præcist, og som giften bliver, man kan sige, i det lille område, der lige omkring cancercellen, og som ikke spreder sig ud. Så man kigger på det, men vi er slet ikke i mål. Så der bliver forsket det her på tværs af alle, man kan sige, universiteter. Og det er klart, at der er nogle udfordringer, som skal løses. Desværre. Schweiz, USA og ikke mindst Danmark. Nu skal vi altså få forbi et par af de lande, fordi vi zoomer ind i nogle selskaber rundt omkring, som du, Claus Johansen, synes er spændende. Og lige for sådan en god ordens skyld, de aktier, vi skal tale om nu, det er Roche, det er Genmab, og det er et hospitalskæde, der hedder HCA. Er det aktier, som du selv har penge i eller investerer i gennem din kommende fond, Claus Johansen? De ligger i hvert fald i min papirportefølje. Jeg har lavet en modelportefølje, så de ligger nede i den portefølje. Så det er nogle aktier, nogle selskaber, jeg synes, der er gode og solide, og som jeg godt kunne tænke mig at investere i, når folk engang forhåbentlig bliver godkendt og bliver lanceret til efteråret. Yes. Og lad os hoppe ned i den første, som er Genmab, fordi vi har allerede fået mange vågne lyttere på sms'en, der har spurgt ind til både, hvad mener Claus om Genmab, og hvad mener Michelle om Genmab. Så lad os starte der hos dig, Claus. Hvorfor synes du, at Genmab er sådan et interessant selskab? Jamen, jeg tror, vi alle sammen kender Genmab rigtig, rigtig godt, og har hørt om det i mange år. Jeg tror ikke, at vi... Nogle gange så glemmer vi måske lidt at komme op til overfladen og faktisk se, at Genmab er et af de selskaber i verden, som har kunne producere eller levere flest antistoffer. Og man skal huske, at Genmab har en helt unik platform, for de kan lave nogle antistoffer, som kroppen ikke genererer antistoffer imod. Det er fuldstændig humant, og det er helt unikt. Det er der ikke nogen andre selskaber, der har. Så Genmab har en mega god platform at vokse fra. Mm. Så derfor så skal man kigge på Genmab. Og det vil sige, at de kan altså lave nogle samarbejdsaftaler med nogle andre, finde nogle targets, og så kan de udvikle nogle antistoffer, som kan bruges i behandling. Mm. Men altså, Genmab er også en aktie, der har haft det svært. Altså, den har været i overkurs 3.000 og ned under kurs 2.000 lige nu. Hvad er det, der skal få dem tilbage op i gear, Claus Johansen? Jamen, de skal nok levere varen. De har skubbet lidt nogle deadlines i en engelse, og det har gjort markedet lidt nervøst. Marke kigger selvfølgelig også på, at der er et patentudløb på Darzalex, der er Tumab, som er i 2029, og det er jo om ikke så mange år, så man kigger selvfølgelig fremad, kommer der noget nyt på markedet? Kan der komme nyt? Er der noget i pipeline, som kan fylde det hul, der kommer? Og det er klart, at det head-to-head-studie, som man kigger mod med Hexabody og Darzalex, der kommer til andet halvår, det vil blive nært studeret for at finde ud af, er der en mulighed for at lave noget som man siger inden for den her verden, life cycle management, men kan man ligesom bruge det her stof i stedet for DARE, er det meget, meget bedre. Og det er klart, det kigger man ind i. Og det er selvfølgelig en mulighed, og jeg tror, markedet bare er blevet lidt mere pessimistiske, og det er selvfølgelig også, fordi der har været nogle data og nogle dødsfald i et studie, og man diskuterer ligesom, hvad det er. Er det stoffet, eller er det bare fordi, at det var nogle meget, meget, meget syge patienter? Med covid-19. Ja, så det, jeg vil ikke stå her og sige, at der er problemer overhovedet med det her stof, men det bliver diskuteret, om der er det eller ikke. Og det har måske, det skaber altid lidt usikkerhed, når der bliver diskuteret. Hvis det var helt clean, så vil det være nemmere at gå til. Mm. Og nu siger du, at der skal nogle ting til for at udfylde hullet, når deres patenter udløber. Hvad er det for nogle ting, som du holder øje med, der skal udfylde det her hul, Claus Johansen? Hvad for nogle ting i deres pipeline specifikt holder du øje med? Jamen, jeg synes, at man skal prøve at kigge på, at Genmab har faktisk en pipeline. Det er meget early stage. Så vi skal huske, at vi skal de-riske, altså vi skal risikojustere, at der er noget på vej. Vi har ikke set data endnu. Vi ved, at der kommer to stoffer, det de kalder for Gen 1042 og 1046. Der kommer nogle data i år, og der kommer nogle data i første halvår, og der kommer nogle data i andet halvår. Og Genmab har sagt, at med 1046, der, det er inden for småcellet lungekræft, og det er et meget stort marked, som vi ved. Den største spiller i verden, det er Merck med Keytruda, et immunterapiprodukt, som sælger for over $20 milliarder. Genmab kigger ind i anden linjebehandling, så det vil sige, det er ikke første linje. Så de kigger i anden linje, og det er også et potentielt ret stort marked. Så der kan man lave en blockbuster, hvis man har gode data. Så det er klart, at de data, som vil blive præsenteret, formentligvis på ASCO, det er mit gæt, jeg ved overhovedet ikke, hvornår de kommer, men hvis man siger første halvår, så er det måske et meget godt gæt. Så vil man kigge på, hvor godt virker det her, og er det sikkert? Det vil altid blive diskuteret. Mm. Så det er det, vi kigger ind i. Okay, så første halvår forventer du, der kommer noget nyt data fra Genmab. Michel Nørgaard, vi skal også nå at have Jyske Banks syn på Genmab, fordi du har stået herinde i hvert fald og været... I havde et ret positivt syn på den før. Det har vi stadig. Og det har I stadigvæk. Mm. Også selvom, at der jo er nogen, der har sendt aktien lidt ned. Jeg tror, den er nede sådan en 5-6% her den seneste måned. Noget af det, der i hvert fald har rumsteret lidt, det har været blandt andet det her med... Vi har talt om Hexabody, som det helt store. Og der har været lidt, så vidt jeg har kunne forstå... sådan lidt tumult omkring Johnson & Johnson, om de vil udnytte deres option på det her produkt og sådan noget. Men det er det jo altid. Det er jo altid en sandsynlighed, du skal gå ind og indprise. Du ved det jo ikke med sikkerhed, og det er jo også, fordi du stadig befinder dig i de prækliniske faser i forbindelse med Hexabody CD38. Så det er klart, at når du får de her samlingsstudier, som jeg også har nævnt tidligere her i Millionærklubben, jamen så er det her samlingsstudier, at vi er meget tidligt i det her fase endnu. Vi ved, at det er mere effektivt, end der er så læks, i hvert fald det, som det ser ud til indtil videre. Men det er igen et kæmpestort range, vi har fra 10-100% mere effektivt. Vi aner rent faktisk ikke, hvordan det bliver. Men det her range, det bliver indsnævret, jo længere vi kommer ud i de prækliniske faser. Og det finder først sted formentlig. Nu havde vi troet, det egentlig var i første halvår, men den deadline er jo blevet skubbet, så vi nu først regner med, at det bliver formentlig helt ultimo året, at vi får de her sammenligningsstudier med Hexabody CD38 og Darzalex. Når jo længere vi kommer, og jo mere vished vi får fra de her studier, jamen, så kan vi også sige, okay, vi kan se, at Johnson & Johnson formentlig godt vil gøre brug af den her option, eller ej, afhængig af, hvor selvfølgelig signifikante de her resultater kommer til at være. Og så som du helt rigtigt siger, Claus, så kommer der så de her Gen 1046-1042, som vi også kommer til at se, at det er jo både baseret på kræftformer med hoved- og halskræft, mener jeg, og lungekræft. Og så er jeg også i forbindelse med brystkræft, hvor man går ind og kigger nærmere på de her ting. Så det kan også være interessant. En af de ting, som Genmab-aktien var rigtig, rigtig meget presset af i løbet af 2023, det var jo netop den her manglende nyhedsflow. Vi havde ikke det her nyhedsflow, og så samtidig også selvfølgelig de her stigende renter, fordi en del at Genmabs indtjening befinder sig et godt stykke ud i fremtiden, når vi så har de her stigende renteniveauer, så betyder det, at den fremtidige indtjening, når du tilbage diskonterer den til i dag, altså med til et højere renteniveau, så bliver det mindre værd. Så det er jo en af de ting, som jo blandt andet var med til at presse Genmab-aktien. Og så kan man så sige, at det helt nye i forbindelse med Genmab-aktien, det er jo så, at der har været en smule bekymring om, hvordan bliver omkostningsniveauet for 2024. Der har både været kritiske røster fra Danske Bank og Nordea, der er ved at sige, jamen hov, kommer de til at kommer omkostningsniveauet til at flyve helt til værs? Eller hvordan kommer det til at være? En af de ting, og det skyldes, at blandt andet ledelsen af IR har været meget klar over de seneste par måneder over, at omkostningsniveauet det kommer til at blive højere i løbet af 2024, fordi der befinder sig en hel del fase 3-studier i løbet af 2024, som de jo blandt andet skal være med til at finansiere. Men en af de ting, der er jo så, hvis det egentlig er, at de bliver ved med at levere, og vi har nyhedsflåde, så kan man sige, så er fint nok, så investerer de for fremtiden. Problemet er, at når man har gjort det sådan lidt vagt måske i forhold til det her, og vi har lavet vente på os i forhold til studierne, så er det jo egentlig den her bekymring, der breder sig i befolkningen om. Betyder det så, at Genmab egentlig bare brænder pengene af, eller gør de ikke? Vi synes stadig, at så derfor kan der godt være lidt bekymring i hvert fald forud for det her fjerde kvartalsregnskab, om hvorvidt kommer guidance til at skuffe, altså i forhold til, når vi kigger på omkostningsniveauet. Normalt så er det sådan, at vi siger, at selve kapitalsregnskaberne, det er ikke interessant læsning, fordi vi har allerede fået deres lægstal ud sådan løbende fra deres partner. Så derfor så er det egentlig ikke noget, man normalt kigger så meget ned i og dykker så meget ned i. Det er ikke noget, der det er en såkaldt non-event. Men det her kapitalsregnskab kommer til at blive rigtig interessant. Og der kan altså godt ske nogle bølgeskuld i forhold til Genmab-aktien, når det er, vi bevæger os op mod det her regnskab, indtil vi for alvor får vished for, hvad er der egentlig, der kommer til at finde sted i forbindelse med deres guidance. Yes. Men hvis man egentlig nu, når I spørger, skal man så købe op i det, var der en af lytterne, der sagde, ja, det er nu, det er tid, man skal gøre, når Genmab-aktien er faldet tilbage. Det kan man godt gøre, men man skal også være opmærksom på, at der kan godt være den her lidt risiko for de her guidance-skuffelser i forbindelse med fjerde kvartalsregnskab. Er det dermed sagt, at Genmab-aktien den er helt ude eller noget som helst? Nej, vi tror stadig på casen, fordi der kommer det her interessante nyhedsflow. Vi kan se, at der er salgssalget, det fortsætter med at bare stige ufortrødent. Så derfor så synes vi stadig interessant. Så kan man sige, at vil man gerne på den anden side, man ikke vil have den her risiko, så kan det godt være, at man så kan vente en måneds tid, og så sige, så kan man godt være, at man kommer ind på et højere niveau, end man gør nu. Men så har man i hvert fald måske reduceret en risiko en lille smule. Yes. Så altså Jyske Bank stadigvæk positiv over for Genmab, hvor man kan læse jeres fulde syn på den aktie og de andre aktier, du må nævne her i programmet på jyskebank.dk/aktieanbefalinger. Lad os hoppe videre til den næste aktie, som du synes er interessant, Claus Johansen. Det er en hospitalskæde i USA, som hedder HCA, og det står ikke for H.C. Andersen, sjovt nok. Hvad er det, de kan? Jamen, HCA er et, man kan sige, en kæde, og den er professionelt ledet, en hospitalskæde, der er professionelt ledet, og det er måske vigtigt at sige, at det her er en hospitalskæde. For det første er den børsnoteret, og der er rigtig mange hospitaler i USA, som ikke er børsnoteret. Der er et par andre kæder, og de har slet ikke den samme indtjeningsgrad. Så HCA har altid været og har fokus på at tjene penge. Ja. Og det, som der, man kan sige, det lyder måske lidt sjovt, at man ikke har fokus på det i andre selskaber, men det er spørgsmålet, hvordan man ligesom indretter sig, og hvad for et fokus man har. Så det handler meget om, kan vi få de rigtige patienter ind ad døren? Laver vi de rigtige operationer, hvor vi ligesom udnytter tiden bedst muligt for den kirurg, der står og skal operere? Så det er en meget, man kan sige, professionelt tankesæt, der danner omkring HCA. Og hvis man ser på... man kan sige, at den store tendens, det er jo, at man går fra at have hospitaler og have folk på hospitaler, så bygger man ambulatorier, og man bygger skadestuer. Det handler om at få kigget på patienten så hurtigt som muligt, lavet en diagnose. Enten så behandler man det lokalt, eller så bliver man sendt videre, hvis det er en, man kan sige, en kompleks sag, så rører man videre til hospitalet. Så de er i gang med i deres netværk at bygge ambulatorier og skadestuer. Så de suger faktisk patienter fra andre hospitaler, fordi de kommer til hurtigere. Det er også noget, de går meget op i. De vil gerne have, at hvis du kommer ind ad døren, så bliver du kigget på så hurtigt som muligt. Mm. Så de tænker sådan på en anden måde. De tænker som, man kan sige, det er en maskine, men det er en maskine selvfølgelig, der har patientfokus, og de tænker på, at vi skal tjene penge. Og det er også en virksomhed, som køber aktier tilbage. De har købt 25% af deres aktier tilbage i løbet af de sidste 5 år. Så det er et selskab, som vokser sådan ret godt på indtjening omkring 10% EPS-mæssigt, og så har de også cirka 1,5% i dividend yield, altså udbytteprocenten. Så det er et rigtig godt selskab at kigge ind i, og det er et selskab, som jeg tror, nu har holdt de faktisk først deres allerførste kapitalmarkedsdag her i december måned, hvor de ligesom outliner, hvordan ser de fremtiden, og de kommer til at gøre meget det samme, men de kommer også til at bruge kunstig intelligens, som jeg var inde på tidligere. De vil gerne have, de vil ikke misse noget. Altså, de vil helst ikke fejloperere, fordi det koster penge. Mm. De vil også gerne se på, hvordan kan vi få patienten ind ad døren, og selvfølgelig også ud af døren så hurtigt som muligt, så vi kan få en ny patient ind. Så udnytte hele kapaciteten mere optimalt, det kigger de på. De kigger også på, kan vi tjene penge på at lave nogle operationer, finde nogle læger, som er dygtige og som laver færre fejl. Okay. Så det handler det også om. Så det er altså HCA, hvis man vil kigge lidt videre på den her amerikanske hospitalsoperatør, som altså kan formå at tjene penge på hospitalsdrift. Vi har ikke så lang tid tilbage, vi har en små 4 minutter, Claus. Jeg tænker også lige, vi hurtigt svinger der forbi den sidste aktie, du havde med. Ja. Roche, som er en schweizer. Ja. Aktien er faldet meget, og du mener, at den har en attraktiv pris, i hvert fald hvis man kigger på deres cashflow, har du sagt til mig. Ja. Hvorfor det? Jamen jeg vil sige, hvis man kigger i hende historisk betragtning de sidste 10-20 år, så lige nu yielder den omkring en, på fri cashflow yielder den faktisk 7%, og det har en dividend yield på 4%. Så det svarer til at få en man kan sige, man køber en statsobligation, så det får 4% i afkast. De har haft en hård tid, og det, de har også været igennem en kæmpe transition. De var nogle af dem, der opfandt nogle meget, meget succesfulde cancerbehandlinger tilbage i nullerne mod brystkræft, tarmkræft og også lymfekræft. De er gået af patent, så de har mistet 20 milliarder schweizerfranc ud af deres omsætning i løbet af en meget kort årrække. Det er alligevel en slat. Det er en chat, og de har selvfølgelig set det her komme, så de har været i gang med at udvikle nye produkter. Det har bare gjort, at væksten er fladet lidt ud. Nu er de igennem. De her produkter, som er gået patent, man kan sige, de er faldet så meget, så de er ude af bøgerne. Så nu kigger vi fremad. Så nu begynder vi at se konturen af, at vi kommer op på sin 5-6% toplinjevækst de næste 5-7 år. Det er det, jeg i hvert fald det, jeg forventer. Så det er sådan en, man kan sige, et Rolex-ur, som måske er blevet tabt på stranden og blevet fundet op, og nu skal man til at kigge på det igen. Det er super god værdi lige pt., og de er i gang med en rigtig god transformation. De har en super spændende pipeline inden for brystkræft. De har flere produkter på vej, og jeg har selv set dem nede på cancerkonferencen i Madrid, så jeg synes i hvert fald, de ser rigtig spændende ud. De har også selvfølgelig mere inden for lymfekræft, og de har også inden for immunterapi. Og der kommer nogle data i år. Der kommer rigtig mange data i år også, som skal følges tæt. Så det, jeg tror, markedet begynder ligesom at kigge på den med lidt nogle andre øjne. Den har været sådan lidt out of favor. De har haft nogle fejlskud. Og sådan er det jo lidt. Hvis vi alle sammen laver 3 fejl, så bliver vi nærmest kastet ud med badevandet. Og hvis vi så kan komme lidt på rette spor igen, og de kan komme med nogle gode data, så begynder folk at kigge på den igen. Hvordan forholder du dig egentlig til det her som investor, det her med, at selskaber kan lave fejl, og især i biotech, hvor det jo tit er sådan noget, kommer det her på markedet eller ikke? Hvordan forholder du dig til det, Claus? Jamen, jeg forholder mig på den måde, at investere faktisk lidt senere, og heller lidt senere end lidt tidligere. Okay. Så jeg går meget ud af at kigge på produkter, hvor der er gode kliniske data, lad os sige fase 2. Fase 1, der finder man ud af, virker stoffet, og slår vi nogle mennesker ihjel? Det gør vi så ikke. Så går vi videre fase 2, så skal vi finde den rigtige dosis. Og så tester vi det. Og så finder vi ud af, er der nogle bivirkninger. Og så sidste fase 3, så går vi ud og ser, kan vi bruge det til alle mulige patienter. Så jeg kigger på fase 2 og kigger på, hvor god er, man kan sige, hvor godt virker det. Og så kigger på bivirkninger. Og hvis man investerer sådan lidt senere, så undgår man også mange af de her, man kan sige, fejlskud og bommer der. Så for min investeringsproces, det er jeg vil hellere kigge på det, når jeg ved, at de virker, så vil jeg prøve at vurdere, hvor godt de virker. Mm. Og når jeg kan finde ud af det, vil jeg snakke med nogle eksperter også, og det er kun mig, der sidder og kigger på tallene, så prøver jeg at få en vurdering af, hvor meget kan det her, hvilken plads kan det få i markedet? Kan det blive en måske 1 dollar, 1 milliard dollars salg, eller kan det blive 2 milliarder dollars salg? Så jeg prøver på ligesom at holde fokus på, hellere investere, når jeg ved lidt mere om det. Det tænker jeg også kræver en del know-how, at du kan sidde og snakke med nogle eksperter og regne ud, hvor stort det her bliver, Claus. Du må have en enorm erfaring med dig. Jamen det har jeg jo også. Altså, jeg har jo siddet 20 år i Danske Bank og haft det globale ansvar for investeringer i sundhedssektoren. Så jeg har, man kan sige, lært mange ting undervejs, og jeg har også lært at finde ud af, hvilke eksperter inden for hvilke felter, jeg skal lytte mere til. Og også bare i det hele taget finde ud af, at verden er ikke altid sort og hvid. Yes. Claus Johansen, tusind tak, fordi du kiggede forbi os i dag. Tak til Michelle Nørgaard, tak til Lars Persson, og tak til hele holdet ud bagved, der fik det til at køre. Podcasten er sponsoreret af Saxo Bank.